w scenie niezliczone, gdy sił mi brak śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Tak, Krzysztof Trójka. My akurat ułatwiamy wejście w nowy dzień, piąty dzień kwietnia. To już środa, czyli święta tuż, tuż. Sporo ciekawych programów dla Państwa przygotowaliśmy. W lany poniedziałek na przykład będę Państwa pytać, co Państwo oblali w życiu. Proszę nasłuchiwać, a święta będą i ciekawsze, i aktywniejsze, i na pewno pogodniejsze. Tymczasem, o, tak przy okazji świąt, na bonjour ponownie za chwilę w Trójce Nirvana, ale tym razem bez prądu. Dziś mija 29 lat od śmierci Kurta Cobaina. To teraz sięgamy po krążek MTV Unplugged in New York. 3 minuty po 5. Trójka budzi. My zapraszamy. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, a About a Girl teraz w Trójce. No właśnie, Nirvana. Thank you. Trójka buzi. I brawo! Niezależnie, czy w tym momencie kawa, czy herbata na cieplejsze momenty od rana poleca się zdecydowanie trójka. To teraz, żeby później można było powiedzieć, że jak w Seksmisji Jerzy Sztur, nasi tu byli, zagrajmy sobie po polsku. Nasza, Daria ze Śląska, ostatnia na liście trójki, Falstart albo Faul na 8, bez zmian. Jak jednak chcą państwo coś zmienić, to proszę głosować na stronie trójki. A uwaga, 53. wydanie listy, tym razem nie w piątek najbliższy, tylko w poniedziałek, w lany poniedziałek od 19. To teraz kolejno, dwa razy Daria w trójce. Najpierw właśnie z listy Falstart albo Faul, a później nowość, czyli Kill Bill będzie. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Zdjęcia

bardzo udany nowy singiel tutaj koleżanki Darii ze Śląska. Tak przyjemnie uwodzi, można powiedzieć. Zaglądam do skrzynki, a tutaj info od pani Aleksandry, cytat przypominający, że natura dała człowiekowi dwoje uszu, a tylko jedne usta, wskazując, że powinien więcej słuchać niż gadać. Pewnie jak się uważnie słucha, to też mówi się później bardziej z sensem. 19 minut po piątej, to jest jednak świetna wskazówka. Będziemy słuchać. Mike McCready z Pearl Jam kończy dzisiaj 57 lat, a skoro imieniny dzisiaj między innymi Jeremiasza, to obowiązkowo, tak przy okazji również zachęta, by może dzisiaj założyć koszulę w kratę. W trójce, Jeremy, Pearl Jam. Let me know, son.

Drogi proste, to my tak prosto z mostu. Kwiat jabłoni z pietruchą, no to za moment do korzeni grunge'u. Ten dzień, piąty dzień kwietnia, najpierw 29 lat temu, game over, bo powiedział sobie Kurt Cobain. Kilka lat później samobójstwo popełnił Layne Staley. Dwa symbole rocka początku lat 90. Nirvana i Alice in Chains. To jeszcze raz Layne i Alice in Chains. 20 minut do szóstej, najpierw Wood, później No Excuses, a później zmienimy absolutnie, radykalnie klimat i zagramy sobie na szczęście, z uśmiechem, na zdrowie i na pewno pozytywne nastawienie, bo to jest trójka. Trójka niezmiennie budzi. 12 minut do 6. Pharrell Williams świętuje dzisiaj 50. urodziny. Ciekawe, czy jest z tego powodu happy. Może tak. To jest jakaś taka wskazówka, że może tak być. To akurat sprawdzimy za moment. Tymczasem bileciki, ale proszę państwa, nie do kontroli, tylko do rozdania. Katie Melua, między innymi koncert we Wrocławiu 14 kwietnia. Trójka zaprasza. Trójka jest dumnym patronem również koncertów w Warszawie i Gdyni. Ale jeżeli chcecie państwo do Wrocławia, do hali stulecia, proszę powiedzieć, to jest bardzo proste pytanie. Wystarczy mieć tak zwane rozeznanie na liście Trójki. Na którym miejscu był ostatnio jej utwór, czyli Golden Rekord. Szukałbym w przedziale 10-20. Michał Żołądkowski, @polskieradio.pl. Ktoś z państwa będzie mieć bilet, a wszyscy słuchający Trójki są w tym momencie bez wątpienia happy. Program Trzeci Polskiego Radia. Like The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Do szóstej, trójka i git, i get lucky, pięknie. Pora śniadaniowa, z tego co widzę, idą posiłki. Wydobędą ukryte piękno, będą randkować i będą też szukać prawdziwej miłości. Ależ to chłopaki są, wielcy romantycy eteru. Karol Gnat, Radosław Nałęcz, wspomagani realizacyjnie przez Maćka Załęckiego, to już w ogóle serce na dłonie, w zasadzie na antenie. Będą wcielać tutaj od szóstej antenowe harce. Będzie okazja nałapać takiego pozytywnego stosunku do środy, 5 dnia kwietnia. Oni od 6, no to najwyższa pora stąd zmykać. Grażyna Łuczkowska, Michał Żołądkowski, krótko mówiąc, proszę państwa, dobrego dnia. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz i nawet